मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि वो नमाज कायम करें, और हमने उनको जो रिस्क दिया है उसमें से पोशीदा तौर पर भी और अलानिया भी नेकी के कामों में खर्च करें, और ये काम उस दिन के आने से पहले पहले कर लें जिसमें न कोई खरीदो फरोख्त होगी न कोई दोस्ती काम आएगी।